Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Prokuratorzy muszą przeanalizować jeszcze wiele dowodów. Na razie mają kilka hipotez na temat śmierci Magdaleny Żuk w jednym z egipskich kurortów. Kilkudziesięciu ministrów do spraw europejskich dyskutowało o sytuacji w Polsce po raz pierwszy, ale nie ostatni. Zapowiadana jest kolejna debata. Gwiazdy pod specjalnym nadzorem. W Cannes rozpoczyna się festiwal filmowy. Prokuratura w Jeleniej Górze cały czas zbiera dowody w sprawie śmierci 27-letniej Magdaleny Żuk z Bogatyni. Specjalny zespół śledczych weryfikuje zeznania ponad 50 świadków przesłuchanych w Egipcie. Analizowane są też zebrane dowody i nagrania. Dziewczyna, przypomnijmy, poleciała na wycieczkę do jednego z egipskich kurortów. Tam zaczęła się dziwnie zachowywać. Trafiła do szpitala, gdzie zmarła. Jak ustalono, przyczyną były obrażenia odniesione w wyniku upadku z pierwszego albo drugiego piętra szpitala. Prokuratura przyjmuje na razie kilka hipotez, że jej śmierć mogła mieć związek z handlem ludźmi, że może chodzić o narkotyki, albo że było to samobójstwo na skutek załamania psychicznego. Badania przeprowadzone w Egipcie nie wykazały śladów przemocy. Na zlecenie prokuratury już w Polsce, we Wrocławiu, zostanie przeprowadzona druga sekcja zwłok Magdaleny Żet. Drugi raz zostaną pobrane próbki do badań, by sprawdzić, czy na jej ciele nie było śladów biologicznych innych osób oraz czy nie była pod wpływem jakichś substancji. Będą mogły stanowić podstawę do określenia przyczyn śmierci. Mówi prokurator okręgowy w Jeleniej Górze Marek Gołębiowski. Szefowa specjalnego zespołu powołanego do wyjaśnienia sprawy śmierci Magdaleny Żet, Ewa Węglarowicz-Makowska, mówi, że śledczy czekają też na materiały ze strony egipskiej od tamtejszych prokuratorów. Zabezpieczenie monitoringu hotelu, szpitali, z lotniska, o przesłuchanie określonych osób, zabezpieczenie dokumentacji medycznej. Po uzyskaniu tych materiałów będzie można wykluczyć niektóre hipotezy. Sprawą zajmował się Piotr Słowiński. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Większość unijnych krajów uważa, że Warszawa i Bruksela powinny ze sobą rozmawiać i w ten sposób rozwiązać spór dotyczący przestrzegania prawa. Wczoraj o sytuacji w Polsce rozmawiali ministrowie do spraw europejskich z ponad 20 krajów Unii. O dyskusję wnioskował wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który półtora roku temu rozpoczął przeciwko Polsce procedurę kontroli praworządności. Beata Płomecka. Za zamkniętymi drzwiami Frans Timmermans krytykował nie tylko zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, ale też reformę Krajowej Rady Sądownictwa. Później relacjonował, że otrzymał poparcie większości krajów. Większość mówiła, że czuje się odpowiedzialna za ochronę rządów prawa. Wiceszef komisji dodał, że liczy na dialog z Polską. Możemy tylko wtedy iść naprzód, jeśli będzie wola, by wziąć pod uwagę rekomendacje, które przedstawiła Komisja Europejska. Te słowa skomentował wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Jednostronne oczekiwanie wprowadzenia rekomendacji nie jest dialogiem, tylko dyktatem. Wiceszef polskiej dyplomacji mówił też, że na temat praworządności powinien wypowiadać się Trybunał Konstytucyjny. Z całą pewnością odpowiednikiem Trybunału Konstytucyjnego nie jest Komisja Europejska. Ministrowie poprosili o kolejny raport z rozmów z Warszawą za kilka miesięcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz mamy informacje ze Stanów Zjednoczonych. Coraz poważniejsze są oskarżenia wysuwane pod adresem prezydenta Donalda Trumpa. Były szef FBI James Comey, który stracił stanowisko niespodziewanie kilka dni temu, twierdzi, że prezydent domagał się zamknięcia śledztwa w sprawie kontaktów z Rosją swojego byłego doradcy, generała Michaela Flynna. Biały Dom zaprzecza. Dziennik New York Times poinformował o treści notatki, jaką w lutym sporządził James Comey po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Szef FBI napisał w niej, że prezydent USA poprosił go o rozmowę na osobności, podczas której dał do zrozumienia, że nie chce kontynuowania śledztwa w sprawie kontaktów Michaela Flynna z Rosją oraz nielegalnego lobbingu. Mam nadzieję, że pan da sobie spokój, miał powiedzieć prezydent. Konserwatywny komentator telewizji Fox News Charles Krauthammer uważa, że zarzut jest bardzo poważny. Uderzające jest to, że nikt z Białego Domu nie wyszedł bronić prezydenta. Mamy tylko anonimowe oświadczenie, żaden Republikanin nie wystąpił przed kamerą. W oświadczeniu Białego Domu można przeczytać, że choć prezydent Trump wielokrotnie wyrażał przekonanie, iż generał Flynn jest przyzwoitym człowiekiem, to nigdy nie prosił Jamesa Comeya o zakończenie dochodzenia. Demokraci domagają się natychmiastowego śledztwa i porównują sytuację do działań prezydenta Nixona, które doprowadziły do jego rezygnacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa towarzyszą rozpoczynającemu się dziś festiwalowi filmowemu w Cannes. Nigdy wcześniej nie było tu aż tylu policjantów, żandarmów i żołnierzy, ale też, jak zapewniają organizatorzy, nigdy wcześniej nie zaproszono aż tylu międzynarodowych gwiazd. Mistrzynią ceremonii otwarcia jest Monika Bellucci, a na czele jury Pedro Almodóvar. Po czerwonym dywanie mają kroczyć Tilda Swinton czy Charlotte Gainsbourg, która gra w otwierającym imprezy filmie Phantom d'Ismael. Pokazy obejmują zarówno dzieła ubiegające się o Złotą Palmę, najwyższą nagrodę festiwalu, jak i filmy pokazywane poza konkursem. Rozeszła się plotka, iż organizatorzy zdecydowali się wycofać z walki o Złotą Palmę dwa filmy produkowane przez tę samą firmę, która wbrew panującym w Cannes obyczajom nie zgodziła się na upowszechnienie ich w kinach Francji. Organizatorzy zaprzeczyli tym doniesieniom i w konkursie wystąpią wszystkie zakwalifikowane obrazy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A o Złotą Palmę walczy w tym roku 19 filmów. 8.30, wiadomości w skrócie, zapraszamy. Sport i Krzysztof Łoniewski. W grupie spadkowej ścisk jak w komunikacji miejskiej w niejednym mieście o tej porze. Najbliżej spadku zlotu. Na przykład. Najbliżej spadku zlotu ekstraklasy piłkarze w niebieskich trykotach. Przegrali 0-3 z Piastem i chyba muszą zacząć oswajać się z pierwszoligową rzeczywistością, z czym nie chce się jeszcze pogodzić smutny kapitan ruchu Rafał Grodzicki. Na razie sytuacja jest bardzo ciężka, ale są jeszcze 3 mecze. Przypuszczam, jak ktoś to słucha, to brzmi abstrakcyjnie, ale no taka jest prawda. Są jeszcze szanse matematyczne i my musimy walczyć do samego końca. Ruch tonie w ciut lepszej, ale też niewesołej sytuacji Arka i Śląsk. Obie ekipy mają 3 punkty więcej od niebieskich i obie przegrały wczorajsze spotkania. Arka z Wisłą Płock 0-1, Śląsk z Zagłębiem 0-2, 3-0 Łęczna pokonała Krakowie. Niemal pewne utrzymania są ekipy z Lubina i Płocka, reszta ciągle z nożem na gardle. Teraz tenis i przykry cios dla Marii Szarapowej. Organizatorzy Roland Garros zdecydowali, że nie przyznają jej dzikiej karty, no ale jak się szprycowało meldonium, to trzeba się z tym liczyć. Rosjanka może że i zdołowana tą informacją skreczowała w drugiej rundzie turnieju w Rzymie i przegrała z Chorwatką Mirjaną Lucic-Baroni. Też w Rzymie, też w drugiej rundzie odpadł Andy Murray. Przegrał z Włochem Fabio Foninim. Szkot najwyraźniej zapomniał, że jest liderem rankingu ATP. Od miesięcy gra tak, że zęby bolą. Nogi doskwierają kolarzom. W Giro d'Italia wczoraj mocno naciskali na pedały przez cały etap, bo była to jazda indywidualna na czas. Wygrał ją i nowym liderem wyścigu został Holender Tom Dumoulin. Na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej spadł Kolumbijczyk Nairo Quintana, trzeci też Holender Bauke Mollema. Z kolei po wygranej na drugim etapie wyścigu dookoła Kalifornii na prowadzeniu Rafał Majka. Brawo. Brawa też dla szczepiornistów Vive Tauronu Kielce za awans w cuglach do finału PGNiG Superligi właśnie po raz drugi. Tym razem 31-26 wygrali z MMTS-em Kwidzyn. Kończymy hokejem i mistrzostwami świata elity. W meczu z podtekstami i meczu gwarantującym wysoki poziom i emocje Amerykanie 5-3 zwyciężyli Rosjan i wygrali swoją grupę drugą. Kanadyjczycy i słyszymy się za godzinę. Dziś słonecznie, tylko rano na północy lokalnie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać przez cały dzień. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, ciśnienie spada, temperatura od 17 stopni w Suwałkach, 18 w Białymstoku i Augustowie, 19 w Olsztynie i Elblągu, 20 w Pile, Koszalinie i Siedlcach, 21 stopni w Lublinie, Katowicach i Krakowie, 22 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Trójmieście, do 23 stopni w Szczecinie, Poznaniu, Rzeszowie i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w Mediamarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując inoksową lodówkę Beko z systemem NeoFrost i komorą Everfresh zapłacisz 1709,5 zł. Tankując na BP oszczędzasz w Mediamarkt. Mediamarkt.pl. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać HelaMag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety HelaMag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów HelaMag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety HelaMag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Lewo 7 rano telefony. Prawo 8 śniadanie w biegu. Prosto do 12 odpowiadanie na maile. Prawo 14 rachunki. Prawo 16 wideokonferencja. Lewo 18 odbiór towaru. Prawo 23 ostatnie sprawdzanie przed wysyłką. Prosto 1:30 zasłużony sen. A nie, jeszcze jeden mail. Własna firma to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w PKO Banku Polskim mamy pożyczkę dla firm do 500 tysięcy złotych dostępną nawet w 24 godziny. Bo twój bank działa na twoje konto. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz na stronie pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Will they go from here? believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble, though I try to hide it, it's clear my world crumbles when you are not there. May seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest minister Elżbieta Witek, szefowa gabinetu premier Szydło. Dzień dobry, pan minister. Dzień dobry, witam pana i witam słuchaczy. Trwa debata od 3 maja mniej więcej, czyli od czasu, kiedy prezydent Andrzej Duda ogłosił, że ma być w przyszłym roku referendum. Później w wywiadzie dla Tygodnika w Sieci podał nawet, powiedzmy, dość określoną datę, czyli 11 listopada 2018 roku. No i stwierdził też, że zamierza powołać pełnomocnika do tego referendum. Potwierdzi też cały czas, że to jest jego własna inicjatywa, z nikim wcześniej nie konsultowana. Czy to jest faktycznie tak, że pani PiS był tą inicjatywą zaskoczony? To jest coś nowego, zaskakującego dla państwa, pomysł referendum? Ja powtórzę to, co mówiłam już wcześniej. Sama inicjatywa, że to będzie 3 maja, że pan prezydent to ogłosił. Przypomnę, bo był przez pewien czas pewien szum medialny dotyczący mojej wypowiedzi, więc powtórzę raz jeszcze. To, że 3, tak, to, że 3 maja pan prezydent to ogłosił, to była jego inicjatywa. Natomiast ja powiedziałam, powtórzę to raz jeszcze, że na temat dyskusji wokół potrzeby zmiany obecnej konstytucji po 20 latach jej funkcjonowania, że to jest na agendzie Prawa i Sprawiedliwości i że o tym mówiliśmy znacznie wcześniej. Mówiliśmy o dyskusji nad potrzebą zmiany obecnej konstytucji. I nad tym też pracujemy. Natomiast to, co powiedział pan prezydent Andrzej Duda, że chciałby zapytać obywateli, w jakim kierunku te zmiany powinny nastąpić, że przygotowuje kilka albo kilkanaście pytań, to jest jego inicjatywa. Słyszymy teraz, że chce powołać pełnomocnika, który pewnie będzie miał za zadanie koordynowanie tych wszystkich konsultacji, prac zespołów, bo muszą być takie powołane. To jest zbyt poważna sprawa, bo to są sprawy dotyczące ustawy zasadniczej. No to się będzie działo. Natomiast już słyszymy, że data 11 listopada, która padła przez samego pana prezydenta, bo czytałam taką wypowiedź, już jest datą, do której pan prezydent się nie przywiązuje, chociażby z tego powodu, że Państwowa Komisja Wyborcza twierdzi, że połączenie referendum ogólnokrajowego z wyborami samorządowymi jest niemożliwe. W związku z tym, no być może będzie chodziło o inną datę i jak rozumiem, nie będzie to referendum dotyczące już samej zmiany konstytucji, tylko zapytania Polaków o to, w jakim kierunku te zmiany fundamentalne powinny pójść. No tak, ale czy to jest z punktu widzenia takiego właśnie politycznego sensowne? Czy nie lepiej by było, gdyby przygotować pewien projekt, nie wiem, zmian i poddać go pod referendum? Przecież jest też taka możliwość zapisana w obecnej konstytucji, bo takie ogólne konsultacje na temat konsultacji, no to właściwie zastanawiam się, co one mogą spowodować. No poza tym, że będzie się o tym dyskutowało, ale potem efekt może być bardzo mizerny takiego tak, działania. Dyskusji, jaką Prawo i Sprawiedliwość prowadzi od długiego czasu, o tym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, i też przywołam to tutaj ubiegłoroczne spotkanie w Senacie, gdzie pan prezes występując mówił o potrzebie zmiany i mówił także o tym, że być może będzie potrzebne w tej sprawie referendum, ale nie powiedział, czy w kwestii powiedzenia jesteśmy za zmianami zaproponowanymi przez nas, przygotowanymi, czy też będziemy pytać w szerokim kontekście, zadając pytania Polakom, w jakim kierunku powinniśmy pójść. To jest naprawdę bardzo poważna dyskusja, bo ta konstytucja po 20 latach musi być zweryfikowana, dlatego że już praktyka pokazuje, że jest wiele pytań, na które w konstytucji wprost odpowiedzi nie ma. Przykład, który zawsze przywołuję, to jest to, że nie byliśmy w NATO, nie byliśmy w Unii Europejskiej, ale także nie ma takiego jasnego określenia roli prezydenta i roli rządu. Przykład kolejny, obrona narodowa. Prezydent wybierany w wyborach powszechnych jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale na co dzień politykę związaną z obronnością prowadzi minister obrony narodowej. Więc takie elementy, które trzeba by było doprecyzować, są konieczne, chociaż i tak w moim przekonaniu w konstytucji szczegółowo nie da się zapisać wszystkiego. Zawsze wyniknie jakiś problem, na przykład kadencyjność. No, w konstytucji mamy zapisane wyłącznie, że prezydent, który pochodzi z wyboru, ma dwie kadencje. Czy przez to można wywieść, że nie może być dwukadencyjności, czy że musi być dwukadencyjność w innych przypadkach? No tego nie wiemy. Tutaj można sobie interpretować. Natomiast ja uważam, że prawo powinno być jasne i czytelne, bo jeżeli jest interpretowalne, to znaczy, że w zależności od tego, kto czyta tę konstytucję, może ją różnie interpretować. I to wymaga głębokiego namysłu. Prawo i Sprawiedliwość to robi. Pan prezydent przecież pochodzi z naszego obozu i też w kampanii wyborczej i pana prezydenta, wtedy jeszcze kandydata, i naszej parlamentarnej. O tym mówiliśmy, że taka potrzeba zmiany konstytucji na pewno jest. Prezydent, znaczy, bo co do tego, że w kwestii tam zmian konstytucji po przystąpieniu Polski i do NATO, i do Unii Europejskiej, to myślę, że to nie budzi specjalnych kontrowersji. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najciekawsze i najtrudniejsze, to jest kwestia ustrojowa. Prezydent tak. Też o tym wspomniał. Czy pani sądzi, że, nie wiem, że należałoby, krótko mówiąc, nie wiem, wzmocnić pozycję prezydenta, pozostawić bez zmian, a może po prostu należałoby zmienić tryb wyboru prezydenta z powszechnego na pośredni, jak to jest w niektórych krajach. Więc właśnie myślę, że pan prezydent, mówiąc o takiej debacie nad zmianą konstytucji, to ma na myśli. Ja dzisiaj pewnie bym nadinterpretowała i wyszłabym przed szereg, a tego na pewno nie zrobię, żebym powiedziała, w jakim kierunku powinniśmy pójść, bo po to właśnie jest dyskusja. Po to spotykamy się z ekspertami, z konstytucjonalistami, ale także z ludźmi, którzy niekoniecznie należą do naszego obozu, czy są związani ideowo z naszym obozem, bo konstytucja ma służyć wszystkim Polakom. Właśnie w tym kierunku prowadzimy dyskusję od dawna. Propozycje swoje też zgłaszaliśmy znacznie wcześniej, sądując, w jakim kierunku powinny pójść te zmiany, że ja bym jednak poczekała na to, kiedy gremia które się na tym najlepiej znają, które mają doświadczenie, praktykę, także praktykę taką życiową, wynikającą z codziennego życia politycznego, z tego, jak to funkcjonuje w innych krajach, bo nie zawsze da się przenieść te rozwiązania, które istnieją w innych państwach, na nasz polski grunt. To tak nie działa. My musimy brać pod uwagę naszą historię, nasze doświadczenia, naszą praktykę i biorąc to wszystko pod uwagę, tak skonstruować konstytucję, żeby ona mogła być uznana rzeczywiście za ten fundament, który dla wszystkich będzie ustawą zasadniczą, z której będą wynikały wszystkie pozostałe prawa i obowiązki obywateli. A nie sądzi pani minister, że to prowadzi nas niestety w taką trochę stronę dyskutowania i zakończy się to albo rezygnacją z pomysłu, albo bardzo niską frekwencją? No doświadczenie właśnie, jeśli mówimy o polskich doświadczeniach, to jest takie, że referenda nie cieszą się specjalnie dużym, że tak powiem, zaangażowaniem obywateli. Zwykle ta frekwencja jest bardzo niska. Słynne referendum ostatnio ogłoszone przecież przez jeszcze Bronisława Komorowskiego w sprawie właśnie sposobu głosowania okręgów jednomandatowych zakończyło się tak naprawdę katastrofą z punktu widzenia frekwencji. I czy tutaj nie będzie tego samego? No bo jeśli nie bardzo wiadomo, tak zwana ogólna rozmowa o zmianach zwykle prowadzi do tego, że ludzie się w to nie angażują. Trzeba być zawsze albo mocno za czymś, albo przeciwko czemuś. Tylko to przyciąga. No u nas niestety tak jest, jak pan właśnie mówi. Jak popatrzymy na przykład na wybory we Francji, na wybory prezydenckie. Oni narzekają, że tam była bardzo niska frekwencja, bo ta frekwencja wynosi czasami ponad 80%. Jak teraz popatrzymy, było 70%. Tak, teraz było 70%. Już Francuzi uważają, że to jest bardzo niska frekwencja. Jak popatrzymy na to, co się dzieje w Polsce. Po 89 roku, kiedy wydawało się, że nareszcie mając wolne państwo i móc pójść do wyborów i rzeczywiście zagłosować i wiedzieć, że mój głos jest ważny, że nikt go nie zmanipuluje. No zobaczmy, jaka była frekwencja. Naprawdę bardzo niska. My nie mamy w sobie wyrobionego takiego poczucia obowiązku pójścia na wybory, takiej świadomości, że rzeczywiście ode mnie coś zależy, że ten dzień to jest dzień należący do obywateli, bo to oni wtedy podejmują najważniejsze decyzje. Czy uda nam się to zmienić? Szczerze mówiąc, ja nie wierzę w to. Naprawdę trzeba wielu kampanii, wielu lat, nauki od najmłodszych lat, tej obywatelskości, tego, żebyśmy uznali, że referendum, czy wybory samorządowe, czy parlamentarne, czy prezydenckie, to jest to święto, które jest naszym świętem, świętem obywateli i powinniśmy z niego skorzystać, idąc do urny wyborczej. Tak się rzeczywiście nie dzieje, więc oczywiście, że obawy o to, czy takie referendum coś da, czy nie, pewnie ma pan rację, natomiast z pewnością jest jakimś elementem wiedzy pokazującej, co Polakom bardziej odpowiada, a co mniej. No pan prezydent chciał, żeby tę konstytucję napisali nie politycy, tylko Polacy, więc pytać chce Polaków, co nie oznacza, że politycy są zwolnieni od tego, żeby tak jak pan to na początku powiedział, nad propozycjami pracować i mieć je przygotowane. Prawo i Sprawiedliwość znane jest z tego, że jeśli występuje już z jakąś ważną propozycją, to mają przemyślaną, przedyskutowaną. Ja mówię tutaj o zasadniczych kwestiach. Przypomnę chociażby nasz program przed tymi wyborami. I to są kwestie, które są fundamentalne dla Polaków i my oczywiście też będziemy się do tego przygotowywać. Pan prezydent taką inicjatywę podjął, ma do tego prawo. Czy to się uda, czy pan prezydent będzie zadowolony z tego, czy rzeczywiście w listopadzie będzie to możliwe? No nie do mnie należy ta ocena, ani decyzja. Musimy to zostawić osądowi także tak, i panu prezydentowi, Polakom, ale także tak. Państwowej Komisji Wyborczej, która zgłosiła swoje zastrzeżenia. Od dwóch dni zauważyłem, toczy się wielka debata po artykule, który chyba ukazał się w Newsweeku na temat możliwej, prawdziwej, rzekomej rekonstrukcji rządu. Ma się to dokonać 1 lipca albo w każdym razie na początku lipca, w czasie, kiedy to będzie kongres PiSu i tam ma to być ogłoszone. Pani minister, coś słyszała o tej rekonstrukcji? Panie doktorze, ja bym zapytała chętnie, co pan słyszał, dlatego że... No ja słyszałem to, co przeczytałem. Że media nam wykreowały, tutaj przeróżne media, od wielu miesięcy kreują nam rząd na nowo. I tak co jakiś czas słyszymy, taki serial pod tytułem Rekonstrukcja rządu. To już jest tutaj trochę groteskowe, naprawdę, bo już słyszałam o tylu ministrach odwołanych z polskiego rządu, że traktuję to jako kolejne doniesienie medialne, bo jak widać niektóre media nie potrafią znaleźć ważnych tematów i nimi się zająć. Więc naprawdę, tak jak powiedziała pani premier Beata Szydło, jeżeli się chce przeprowadzić rekonstrukcję rządu, to się ją przeprowadza, a nie prowadzi debatę w mediach na temat tego, który z ministrów powinien odejść, a który nie. Rząd pracuje dobrze, najlepiej widać to po efekcie. aspektach. Nie po tym, co kto mówi, tylko po tym, co robi cały rząd. A cały rząd ma sukces, pani premier ma sukces, Polacy mają sukces, ponieważ ostatnie dane nie tylko Głównego Urzędu Statystycznego, ale także to, co się dzieje wokół nas, co widać, pokazuje, że ten program Gospodarka Plus, na który postawiliśmy w tym roku, co nie oznacza, że rezygnujemy z pozostałych, bo rodzina, wszystko się właściwie toczy wokół rodziny. Praca, wsparcie polskich rodzin, inwestycje, to wszystko się kręci wokół rodziny, czyli ta Gospodarka Plus przynosi efekty. I to świadczy o tym, że rząd pracuje dobrze, bo nad planem odpowiedzialnego rozwoju pracuje nie jedno ministerstwo, ale wszystkie ministerstwa. Czyli krótko mówiąc, pani te informacje doniesienia dementuje, traktuję, tak? Nie, ja to traktuję jako już żart chyba, dlatego że ten serial trwa zbyt długo. Ja nie lubię takich seriali, gdzie jest bardzo wiele odcinków. No pewnie by nie trwał do 1 lipca, i każdy czyli do odcinek, momentu kongresu. Tak, ale co odcinek to on jest niespójny, bo co odcinek to spotykamy znowu zupełnie inne nazwisko i inną historię. Więc zostawmy to mediom, niech media dalej spekulują. Nasz rząd pracuje. Pani minister wspomniała o tym, że polski rząd coraz bardziej przekonuje do siebie, no ale nie przekonuje do siebie, wygląda na to, za granicę. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Europejskiej, gdzie był obecny Frans Timmermans, pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej. No i tam wynikła dosyć długa, zdaje się, dyskusja na temat Polski. Według również doniesień, ale chyba prawdziwych, większość przedstawicieli państw unijnych Polskę krytykowała i poparła Komisję Europejską. Bodajże 17 ministrów było po tej stronie, nazwijmy to, krytycznej. A może, zastanawiam się, może pan Timmermans ma jakieś głębsze związki z Polską, bardzo lubi Polskę i dlatego tak często się do niej odnosi. Pani może premier troszczy zapraszała... się o polską demokrację tak bardzo. No, demokracji polskiej naprawdę nic nie zagraża. Pani premier zapraszała tutaj wszystkich. Ja muszę powiedzieć, że goście zagraniczni, którzy przybywają z delegacją na rozmowy z panią premier, podkreślają to, że naprawdę Polska jest pięknym krajem, bardzo gościnnym. I jeżeli zobaczymy, a wystarczy popatrzeć obiektywnie, naprawdę nie wsłuchiwać się w to, co kto nam chce wmówić, tylko popatrzeć i pomyśleć samodzielnie. Zawsze na to zwracałam taką szczególną uwagę. Mamy naprawdę wiele mediów, mamy wiele możliwości do pozyskania informacji, ale myślmy samodzielnie i samodzielnie wyciągajmy wnioski. Polska jest bezpiecznym krajem, demokratycznym, prawdziwie wolnym. Zapraszamy pana Timmermansa i nie tylko. Jesteśmy otwarci. Dziękuję bardzo. Moim gościem była minister Elżbieta Witek, szefowa gabinetu premier Szydło. Dziękuję. Ja również dziękuję. Do widzenia. Autopromocja. Przez wieki ten niewielki półwysep wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. Rządzili tu Rzymianie, Wenecjanie, Napoleon czy Habsburgowie. Chorwacka Istria nie bez powodu bywa zwana Małą Toskanią. To historyczny, kulturowy i kulinarny Tygiel. Do tego turkusowe morze i błękitne niebo. Czego chcieć więcej? Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje z Puli, największego miasta Istrii, zapraszam jutro w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Puli w Chorwacji. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a sprawdzian bezpieczeństwa tylko 49 zł. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No. A jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 sekund temu minęła 8:30. A więc czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. 5 milionów złotych rocznie od Ministerstwa Kultury dla Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Umowę w sprawie współprowadzenia zespołu przez resort podpiszą w Koszęcinie wicepremier Piotr Gliński i marszałek województwa Wojciech Saługa. Te pieniądze mają poszerzyć ofertę artystyczną i edukacyjną Śląska, mówi Piotr Gliński. To są takie pieniądze, które bardzo istotnie wspomagają budżet instytucji kultury, takich, które uważamy za szczególnie cenne, ważne, a które na działalność artystyczną mają zawsze za mało środków i za mało wsparcia. Śląsk istnieje od 1953 roku. W 44 krajach dał ponad 7 tysięcy koncertów dla 25 milionów widzów. W programie na wrześniowe wybory do Bundestagu niemiecka SPD zapowiada poprawę bezpieczeństwa i zaostrzenie polityki wobec imigrantów. Socjaldemokraci przegrali wybory w 3 krajach związkowych. Najbardziej bolesną porażkę ponieśli w Nadrenii Północnej Westfalii, uważanej od pół wieku za ich bastion. Projekt programu przewiduje zwiększenie liczby policjantów, rozbudowę sieci kamer w miejscach publicznych i wzmocnienie uprawnień federalnych Urzędu Kryminalnego. Socjaldemokraci zapowiadają konsekwentne deportowanie cudzoziemców, którzy weszli w kolizję z prawem, oraz zero tolerancji dla islamistów i kaznodziei, nawołujących do nienawiści. Podczas ataku, do którego doszło w Aleppo we wrześniu ubiegłego roku, zastosowano gaz musztardowy, informuje Organizacja do Spraw Zakazu Broni Chemicznej w swym raporcie dla ONZ. W ramach wspólnego dochodzenia organizacje będą badać, kto jest odpowiedzialny za ten atak. Zespół stwierdził już wcześniej, że syryjskie siły rządowe były odpowiedzialne za 3 ataki z wykorzystaniem chloru w 2014 i 2015 roku, a bojownicy Państwa Islamskiego użyli gazu musztardowego. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 9:00. Takie raczej przyjemne informacje pogodowe, bo w całym kraju będzie słonecznie, nigdzie nie będzie padać, wiatr słaby, umiarkowany, temperatura przyjemna od 17 stopni w Suwałkach, 19 w Olsztynie i Elblągu, 21 w Zamościu, Częstochowie i Tarnowie, do 23 stopni w Szczecinie, Gorzowie, Przemyślu i Wałbrzychu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz, więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 Trójek. Chciałam zaproponować słówko i uzasadnić dlaczego. Kanie prosto na dół, bo po pierwsze to by się ładnie rozwinęło i dałoby jakieś możliwości po południu jeszcze, niech się wykażą. A po drugie, no niedługo będą w ogóle kanie już w lesie, no a ptaszki kanie to już fruwają, drapieżne takie. Mam wrażenie, że to co wymyśliliśmy, to wspólnie z Państwem oczywiście, to będzie miało po południu okazję, żeby się wykazać też. Państwo niedługo się dowiedzą. A teraz piosenka dnia. Dropkick Murphys. We were so glad we could make it, but so sad we gotta run. Well, it might be a long time till we raise another glass. You can rest assured that next time we'll have ourselves a laugh. Yeah, we'll have ourselves a laugh. We'll meet again. Don't know when. we've had ourselves a real good time. It must come to an end. So now we'll say good evening as I write another line. We'll have ourselves a parting glass and wish each other well. Yeah, wish each other well. We'll meet again. Don't know where, don't know when. We all had a good time and we're sad to see it end. Good luck be with you. You'll go your way, I'll go mine. So until the next time, it's farewell and not goodbye. Murphys jako nasza piosenka dnia w porannej audycji. A pani z propozycją? Słówko fina. Słownik mówi, że wszystkie wyrazy, które powstaną, a będzie ich 3, są dopuszczalne. No tak, tylko że w takiej sytuacji jest jeszcze możliwość, że oni dziś o 16.20, nasi rywale ci, wylosują literkę EU. I wtedy dołożą finał i będą mieli łatwo, żeby ułożyć słowo z potrójną premią słowną, a tego nie możemy im zrobić. I tutaj redaktor zdradził, że my gramy też taktycznie, a nie tylko na ilość punktów. Musimy więcej... Liczbę, przepraszam, liczbę. No właśnie, liczbę. Musimy grać więcej literkami. Bo możemy mieć więcej z gry, ale co z tego? Punktacja? Oczywiście. A na tym poziomie już nie ma słabych literek. I perspektywy też się liczą. I mam wrażenie, że jak zaczęliśmy grać, to i państwo wstają jakoś tak bardziej ochoczo o poranku. Redaktor też taki pobudzony. Z literką na ustach. Właśnie. No bardzo miło. Bardzo miło. Co w tygodnikach dzisiaj? Jak karać polityków, fantazje suwerena oraz sprawa Magdaleny Żuk. To dziś okładki tygodników. Zaczniemy od polityki. Pytanie, jak karać polityków? PiS sam kręci na siebie bicz. Prędzej czy później państwo PiS się skończy, czy da się rozliczyć je bez politycznych nacisków na sądy i prokuraturę, zachowując demokratyczne standardy? Pyta Ewa Siedlecka. Dążenie do rozliczenia za wszelką cenę byłoby powielaniem metod dzisiejszej władzy. Pisze dalej. Jest też słowo o opozycji pozaparlamentarnej. 3 lewe nogi. 3 nazwiska. Adrian Zandberg, Barbara Nowacka i Włodzimierz Czarzasty. Opozycja, aby odsunąć PiS od władzy, potrzebuje wsparcia. Mogłoby nadejść z lewej strony, ale tam od wyborów panuje chaos. Czy jest szansa, że w końcu wyłoni się z niego jakiś konkretny projekt? To pytanie już w podtytule i próby odpowiedzi na nie w tekście. Spoza polityki ciekawy tekst polecam. Warzywa gorszego sortu. Ogromna część plonów rolniczych marnuje się, bo nikt nie chce kupować brzydkich warzyw i owoców. To znak czasów. Już nie wystarczy, że jedzenie jest zdrowe i smaczne. No i co z tym robić? Dobre pytanie. Sporo ciekawych rzeczy. No i historia mrożąca krew w żyłach, którą też państwu polecam. Na warszawskim Bemowie 21 grudnia ubiegłego roku doszło do wypadku podczas kręcenia reklamy z udziałem znanego aktora. Był znany reżyser, świetny operator i ten właśnie operator stał się ofiarą strzału, który padł ze śmigłowca, a paść nie powinien. Padł i nawet kamera uchwyciła ten moment strzału. Wszystko jest nagrane, a operator dziś zmaga się z ogromnymi problemami zdrowotnymi. Nie będę Państwu czytał, ale tekst zaczyna się naprawdę jak historia z filmu sensacyjnego. Tekst zatytułowany Ostatnie ujęcie, a operator ów to Petro Aleksowski. Stał za kamerą w koszu podnośnika 20 metrów nad ziemią i padł strzał i to był koniec filmu. Ale nie koniec problemów. To w polityce. W Gazecie Polskiej śmierć Magdaleny Żuk. Równie sensacyjna i zawiła sprawa, ale gazeta łączy to z układem wrocławskim. Tak zresztą można przeczytać na tytule. W tytule sprawę prześwietla ABW. W tytule na okładce śmierć Magdaleny Żuk i układ wrocławski. Nocne kluby, w których, no i tutaj Gazeta Polska pisze, bywają prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Narkotyki, duże pieniądze, handel ludźmi pod pozorem pracy hostes. Tajemnicza śmierć młodej dziewczyny w Karpaczu. To tylko niektóre wątki pojawiające się w sprawie Magdaleny Żuk, która tragicznie zginęła w Egipcie. Teraz zarówno jej najbliższych znajomych, jak i całe środowisko prześwietla specjalnie powołany zespół złożony m.in. z oficerów ABW i CBŚP. Czytamy w tym dużym tekście dziś w Gazecie Polskiej. Tutaj także dostało się Platformie jako partii opozycyjnej, która zmienia zdanie. Uchodźcy, zawsze byliśmy przeciwko ich przyjmowaniu. 500+, jak najbardziej. Podwyższenie wieku emerytalnego wykluczone. No to najnowszy program PO, która jeszcze niedawno twierdziła, że takie postulaty to populizm i ksenofobia. Na dowód kilka cytatów z różnych okresów. 2015 rok, wrzesień, no głównie wrzesień. Kampania wyborcza, mówiąc w skrócie. No i przy okazji jeszcze kto atakował PiS za ksenofobię? Wytknięci palcami, też z szczegółami. Gazeta Polska pisze również o tym, że wkrótce do Kancelarii Prezydenta trafi wniosek dotyczący ułaskawienia kibiców oraz działaczy antykomunistycznej opozycji z czasów PRL skazanych za protest przeciwko wykładowi Zygmunta Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku. Będę prosił pana prezydenta, by skorzystał z prawa łaski wobec tych w większości młodych ludzi, którzy zostali niesłusznie skazani, mówi Kornel Morawiecki, marszałek senior z Koła Poselskiego Wolni i Solidarni, mówi Gazecie Polskiej. No i jeszcze Tygodnik Powszechny. Bardzo ciekawa rozmowa ze Stefanem Chwinem. Jak obchodzić się z prawdą? Nastąpiło rozszczepienie polskiego społeczeństwa. No i ma ono charakter nie tyle polityczny, co kulturowy. Rozdwoiły się systemy wartości, mówi pisarz. Dodając, panowało złudzenie, że skoro dwa razy wygrała Partia Liberalno-Demokratyczna, to mamy do czynienia z trwałą zmianą polskiej świadomości, że Polacy otworzyli się na oświeceniową Europę. No i jeszcze jeden wyjątek. Archetypem polskości, który kieruje wyobraźnią ludową, jest Andrzej Kmicic, który stawiał się wszystkim. Mało tego, zdradził, więc raczej podlegać powinien lustracji, ale się nawrócił. Jest więc okej, mówi Stefan Chwin. Odpowiadając na pytanie, dlaczego nie możemy ze sobą wytrzymać, my Polacy. Ciekawy, obszerny wywiad w Tygodniku Powszechnym. Polecam o prezydencie tekst Andrzeja Stankiewicza zatytułowany Głowa się miota. Jeśli wierzyć plotkom, jest pierwszym prezydentem, którego do działania zmobilizował kabaretowy serial. No, idźmy dalej, poza politykę wykraczając, jeszcze na sekundę. Bardzo ciekawa, aczkolwiek bardzo pesymistyczna i taka przygnębiająca opowieść pracowników hipermarketów, supermarketów, sklepów, zatytułowana Walka kas, bo polski klient zachowuje się nie jak pan, ale jak ham, mówią polscy sprzedawcy, codziennie podczas pracy są obrażani i poniżani. Wszyscy cytowani i są wymienieni przynajmniej z imienia, wieku i przy okazji dodana jest w skali skala frustracji, poziom frustracji, skala od 1 do 10. Do każdego z nich. Nie jest dobrze, proszę Państwa. Jak idziemy do sklepu, naprawdę warto się zastanowić. Tam po drugiej stronie lady stoi też człowiek, który naprawdę nie musi odpowiadać za bałagan, nawet jeśli takowy się znajdzie. Cytat. Wie Pani, ile kosztowała ta torebka? Pyta klientka mnie. Napompowane usta, sztucznie doklejone włosy? Nie wiem, odpowiadam. Jestem jeszcze miła. No to proszę zgadnąć. Nie wiem, proszę Pani. Mówię już zdenerwowana. 3000 zł. Pani nigdy nie będzie na taką stać, jeśli będzie Pani tak traktować klientów. Tak? To znaczy nie naskakiwać, nie biegać za... Zawsze to jest obowiązkiem sprzedawców. Tygodnik Powszechny o tym pisze w tym tygodniu. Polecamy Państwu. To tygodniki. Krystian Hanka teraz. Zapraszamy na słówko. A teraz rozwiązanie nasze dzisiejsze, czyli układamy słowo. Ale tak naprawdę przede wszystkim dziękujemy Państwu za całą masę podpowiedzi. Literki były, wydawało się, że o 6.20, że trudne. A, E, I,